بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نوالي كتكني ونفذيل نوسا وسيابي kutowapa jamaa zao na maskini na waliohama kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na wasamehe na waachilie mbali. Jamal kariba. Rekuona. Mashallah. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu kusameheni? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Inna alladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'adhim. Hakika wanaowasingizia wanawake wanaojiheshimu walioghafilika waumini wamelaaniwa duniani na akhirah, nao watapata adhabu kubwa. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سيكو أمبايو زيتا وشهوديا ندمزاو نميكونو ياو نميقو ياو كواليو كوا كياتيندا. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سيكو هيو مونيزي مونغو atawapa sawa sawa malipo yao ya haki, na watajua kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiyo haki iliyo wazi. Alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat, wanawake waovu ni wa wanaume waovu, na wanaume waovu ni wa wanawake waovu. Watayibatu litayibina watayibuna litayibat, na wanawake wema ni wa waume wema, na wanaume wema ni wa wanawake wema. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, hao wameepushwa na hayo wanaoyasema. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, wao watapata msamaha na rizqi ya ukarimu. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ولا يأتلي أي لا يحلف نواسئاب أولو الفضل منكم والسعة والي والي ونفضيلة كتينونيني نواسا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قال: كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح ابن أثاثة. katika wale ambao au katika jumla ya wale ambao walikuwa wakizungumza katika kisa hiki cha uongo cha kumsingizia Aisha radhiallahu anha, alikuwemo Mistah ibn Uthatha. وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نهو يبانا نكتك فاميليا يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله. نمصطح أليكون فقير كتك والي وليفني هجرة في سبيل الله. مؤمن lakini aliteleza katika hii fitna. Na yeye pia akawa azungumza kama wanavyozungumza nani? Wanafiki, kuwa amezisadikisha zile habari, akaingia katika hili jambo. Fahalafa Abu Bakr alla yunfiqa alayhi. Abu Bakr akaapa, wallahi simpi chochote huyo. Liqaulihi alladhi qala, kwa sababu ya maneno yake aliyozungumza juu ya Aisha radhiyallahu anha. Fanazalat hadhihi alaya, ikashuka hii aya, yanhahum an hadha alhalif المتضمن لقطع النفقة عنه. Aya hii ikashuka kuwakataza waumini kutokamana na kuapa kiapo ambacho ndani yake kimebeba kuwakatia usaidizi wale wanaowasaidia. Wayahuthuhu ala alafu wasafh, na kuhimizwa kusamehe wale waliowakosea. Wayaiduhu bimaghfirati llahi in ghafara lahu, na kumwahidi maghfira, na msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa yeye atasamehe. Faqala ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim idha amaltum عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. في فائدة وكي عمليانا نفيوم بوا الله سبحانه وتعالى وكو سميه نا الله سبحانه وتعالى أتا عمليانا نيني ونمنم نفو عمليانا نفيوم بواكي. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصديق لما سمع هذه الآية, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu aliposikia hii aya ikisomwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, bala wallahi, kubali kuwa mimi wallahi napenda Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe. Faraja an-nafaqata ila mistah, akarejelea kumsaidia Mistah. Wafi hadhihi alaya dalilun ala nafaqati ala alqarib, na katika hii aya kuna dalili ya kuwasaidia jamaa zako. Wa annahu la tutraku nafaqatu wal ihsanu bi ma'siyati al-insan, na kuwa mtu asiwache kusaidia na kumfanyia mtu wema kwa sababu ya maasi anayoyafanya. Walhathu ala alafu wasafh walau jara alayhi ma jara min ahli aljaraim, natuhimizwa kusamehe hata yakijiri kutoka kwa mtu kama huyu yale yatakayojiri katika makosa, tuhimizwa kusamehe. Na wanaovyoni wana tafsil katika masala ya kusamehe, hasa ikiwa ni katika masala ya qisas. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi akaenda kwa kauli ya kuwa ikiwa yule aliyefanya lile kosa ni mtu ambaye ajulikana kuwa hajali yeye katika kufanya makosa kama yale, kama huyu si wa kusamehewa. Ama yule ambaye ameteleza, bi maana akisamehewa hata regelea tena kufanya jambo kama lile, basi huyu itakuwa ni uzuri kumsamehe. Yule wa kwanza si uzuri kumsamehe, bali akiadhibiwa ni kheri, ili asiendelee kufanya leo. Hapa tuzungumzie katika masala ambayo ni ya qisas, fungamana na kuwa mtu alipwe kile alichokifanya. Ama katika masala kama haya, Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza mtu kufanya nini? Kusamehe. Thumma dhakara al-wa'id al-shadid ala ramyi al-muhsanat, kisha akataja makamio makali kwa wale wanaowasingizia wanawake walio na heshima zao. Faqal inna alladhina yarmuna almuhsanat ila afaif anil fujur, wale wanaowatupia tuhma ya uchafu wanawake ambao wako mbali kabisa na uchafu. Alghafilat allati lam yakhtur dhalika biqulubihinna, ghafilat, hata hawajawahi kufikiria tendo kama hilo katika akili zao, wako katika ghafla, hawajui jambo hilo wala hawafikirii kufanya uchafu. Aje mtu kutoka atokako aseme nini yule mwanamke afanye uchafu, na mwanamke mwenyewe ni muhsana na heshima zake, ghafila, ambaye katika akili yake hafikirii uchafu kama huo, tena mu'minat, waumini. Yule anayewatupia hawa kosa kama hili na uchafu kama huu, lu'inu fi dunya wal akhirah, hawa wamelaaniwa hapa duniani na kesho akhira. Wallanatu la takunu illa ala dhanbin kabirin, na laana haiwi isipokuwa katika dhambi ambayo ni kubwa, kumaanisha kitendo kama hiki ni dhambi kubwa sana. Wa akkada al-la'nata bi annaha mutawasilatun alayhim fi ad-darain, na Allah subhanahu wa ta'ala akaitilia mkazo hii laana kuwa hii laana haitakuwa hapa duniani tu, fi dunya wal akhirah, itaendelea mpaka kesho akhira. Walahum 'adhabun 'azim, wa hadha ziyadatun 'ala al-la'na, juu ya ile laana watakayopata watapata adhabu kali. Abaadahum an rahmatihi wa ahalla bihim shiddat naqmatihi, amewaweka mbali na rehma zake kisha akawateremshia na adhabu yake kali Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yatuonyesha uzito wa yale maneno ambayo watu huyazungumza wakayaona ni madogo sana, hata bitalmih, kuna mwanamke fulani yule bana yule achana naye, ile mambo yake tuelewa tu, muelewa nini, unaona nini, akawa zungumza maneno kama hayo, pengine yule mwanamke hata hafikiri uchafu kama huo, wewe ukamsingizia ukaliona lile jambo ni dogo. Na juzi tumetaja watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim, tarajia kuwa ili dhambi ni dogo tu, ni kuzungumza tu na ndimi zenu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhambi kubwa sana. Tay, wadhalika al-adhab yawm al-qiyama, na adhabu hii itakuwa ni siku ya kiyama. Yawm tashhadu alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته, kila kiungo katika viungo vya mwanadamu siku ya kiyama kitashuhudilia yale makosa waliokuwa wakiyafanya, kila kiungo. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. Kwa hivyo kila anachokifanya mwanadamu, viungo vya mwili wake vitakuja kuzungumza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuntiquha alladhi antaqa kulla shay, atafanya vizungumze yule aliyefanya kila kitu kizungumze. Fala yumkinuhu al-inkar, hawezi mwanadamu kukanusha. Na sote twajua katika sura Fussilat, baada ya kuzungumza hivi viungo na ngozi zao, waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, sisi ilikuwa twadanganya ili nyinyi msalimike na moto, nyinyi mkuwa matushuhudia sisi wenyewe. Yani huu ulimi wasema uongo, sio wallahi rabbina ma kunna mushrikin, siku ya kiyama idh uqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqi qalu bala wa rabbina, wakiri huku kwingine wakanusha sema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi sisi tulikuwa si washirikina rabb, wallahi alazim. Allah subhanahu wa ta'ala, undhur kayfa kadhabu ala anfusihim, tizama wanavyojikadhibisha nafsi zao. Sasa ule ulimi unaosema uongo Allah ataufunga uzuie, kisha kila kiungo siku hiyo kitazungumza kwa amali iliyokuwa ikifanya. Baada ya kutoa ushahidi atawachwa sasa azungumza, wasemaje bwana, vilivyokushuhudia wewe nini? Ni viungo vyako wewe mwenyewe. Asema hapa walaqad adala fil ibad min ja'ali shuhudihim min anfusihim, na Allah subhanahu wa ta'ala amefanya uadilifu kwa waja wake kwa kujaalia mashahidi wake ni nafsi yake yeye mwenyewe. Wewe mwenyewe hakuna kukukanusha, mkono wako ndio umezungumza, miguu yako ndio imezungumza, ngozi zako ndio zitazungumza siku hiyo. Yawma'idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq ay jazaa'ahum ala a'malihim aljazaa'ul haqq, jazaa yao kwa amali yao watalipwa jazaa ya haki, alladhi bil'adli walqisti yajiduna jazaa'aha muwaffaran, kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atapata jazaa yake kama anavyostahili. Lam yafqidu minha shay'an, hakuna chochote mtu atakayokikosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada, yani hakuachwi kitu kiasi cha kuwa mwanadamu aliyekuwa muovu atazungumza maneno kama haya. Ya wailatana mali hadha alkitab, kitabu hiki kina nini? La yughadiru saghira wala kabira, hakuna kidogo wala kikubwa isipokuwa kimedhibitiwa ndani ya kitabu hicho. Wa ya'lamuna fi dhalika almawqif alazim, katika mawqif kama hiyo kubwa siku hiyo ndio watajua. أن الله هو الحق المبين فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى وتجوى حق يوت إلي وازي نيكيي الله سبحانه وتعالى. فأوصافه العظيمة حق, صفزاك تكوفن حق, وأفعاله هي الحق, نبتن ذياك لي حق, وعبادته هي الحق, ولقاؤه حق, ووعده ووعيده, وحكمه الديني والجزائي حق, كمعبدو يي بيكي yake ndio haki, kukutana na yeye ni haki, na ahadi yake na makemeo yake na hukumu zake za kidini na za malipo ni haki, wa rusuluhu haq, na mitume wake ni haki. Fala thamma haqqun illa fillahi wama min Allah, hakuna haki isipokuwa ile ambayo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio haki. Akamalizia qissatu al-ifki kwa kusema al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Qala kullu khabithin min ar-rijali wan-nisa, kila muovu katika wanaume na wanawake, wal-kalimat wal-af'al, na maneno na vitendo, munasibun lil-khabith wa muwafiqun lahu wa muhtarinun bihi wa mushakilun lahu, yote haya yanasibiana na waovu. Ikiwa ni mwanamume muovu anasibiana na mwanamke muovu, mwanamke muovu anasibiana na mwanamume muovu, hivi viwili vyafungamana, vyafikiana, vyenda pamoja. Wa kullu tayyibin min ar-rijali wan-nisa wal-kalimati wal-af'al, munasib litayib, na kila kizuri au wazuri katika wanaume na wanawake, na maneno na vitendo vyanasibiana na wazuri, wa muwafiqun lahu wa muqtarinun bihi wa mushakilun lahu, fahadhihi kalimatun ammatun wa hasr. Hii ni kalima amma, ingia ndani yake wanaume na wanawake wema wako pamoja na wanaume na wanawake wema, na waovu wako na waovu, na katika matamshi maovu yako na watu waovu, matamshi mazuri na watu wazuri, vitendo vizuri kwa watu wazuri, vitendo viovu kwa watu waovu. Kwa hivyo kila kitu kizuri chenda na wazuri, na kibaya chenda na wabaya. La yakhruju minhu shay. Min a'zami mufradati anna al-anbiya khususan ulil azmi minhum. Na katika vitukufu kabisa miongoni mwa vile ambavyo vizuri huwa na vizuri vinzake ni hawa mitume, hususan ulul azmi min ar-rusul, wale ambao ndio wabora kabisa, hususan sayyiduhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, hususan bwana wao na mtukufu wao wote Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, alladhi huwa afdalu at-tayyibin min al-khalqi 'ala al-itlaq, la yunasibuhum illa kullu tayyibin min an-nisa, ambaye ndiye mbora walio wazuri katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ala al-itlaq, basi hanasibiani yeye isipokuwa na wabora kabisa katika wanawake. Falqadhu fi Aisha radhiyallahu anha bihadha al-amr qadhun fi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mtu yoyote anayemtia dosari Aisha radhiyallahu anha ni kama amemzungumza nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukisema Aisha ni khabitha, bimaana al-khabithatu lil-khabithin. Mwanifahamu hapa vizuri. Tayyib, wa huwa al-maqsudu bihadha al-ifki, na ndiyo malengo ya wanafiq katika uzushi huu waliouzua wa uongo. Wao kumsingizia Aisha walikuwa wamlenga nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu walikuwa hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na kikosi chake. Wa huwa al-maqsudu bihadha al-ifk min qasd al-munafiqin. Famujarrad kaunaha zawjatan lir-rasul sallallahu alayhi wasallam يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا طَيِّبَةً طَاهِرَةً مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْقَبِيحِ. يَتَشَلَّزَ كَعَائِشَة مِكَوِ مُتُومِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هِلِ لَتَشَلَّزَ كُونِيشَة كَعَائِشَة نِطَيِّبَةً نِمْزُورِي مُسَافِي أَمِتَكَسِكَ كُتُكَمَانَ نَجَامْبُو هِلِ چَافُ أُوفُ. فَكَيْفَ وَهِيَ هِيَ. وَيْبِ نَعَائِشَة نِيُو عَائِشَة مَنَفَامُ. صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن. نديم كويلي كتك ونواكي أليم بورا أليم جوزي أليم زوري كتك ووتي حبيبة رسول رب العالمين كيبنزي شمتوم ولمن قوتي صلى الله عليه وسلم. التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. نتومي صلى الله عليه وسلم hakuteremshiwa wahi juu ya tandiko la yoyote katika wake zake isipokuwa Aisha radhiallahu anha peke yake, peke yake. Thumma sarraha bidhalika bihaythu la yabqa li mubtilin maqalan. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kataja wazi wazi ili mtu wa batil asiwe na vijineno aweza kuingiza. Wala li shakkin wa shubhatin majalan, hakuacha kwa shaka na shubha sehemu yoyote. Faqala ulaika مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تابعا. وعائشة يكون بالنا هاي منومتهم نايو أولئك مبرؤون مما يقولون. نكيل منامك ambaye ni muumini anayejiheshimu, ambaye yuko mbali katika fikra, hafikirii mambo ya uchafu, pia aingia katika hii aya. Lahum maghfiratun tastaghriqu adh-dhunub, watapata maghfira na ufinika madhambi yote. Wa rizqun karim fil jannati sadirun min rabbin au min ar-rabbil karim, na watapata riziki nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipomalizia kuzungumzia yale yanayofungamana na kisa cha ifk, kisa ambacho alisingiziwa Aisha na wanafiq, na mpaka leo wapo ambao wafanya kazi ya wanafiq mpaka leo, ambao wadai kuwapenda Ahlul Bait hali ya kuwa wako mbali na mapenzi ya Ahlul Bait. Kama kweli wapenda Ahlul Bait, basi Aisha ni katika Ahlul Bait, Aisha ni katika Ahlul Bait. Innama yuridu Allahu an yudhhiba ankum ar-rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Na hapo wanakusudia ni wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rafidha, mashia au yoyote katika rafidha wa anayemsingizia Aisha radhiyallahu anha tuhuma kama hii baada ya aya hizi za Qur'an kuteremka, basi huyo ni kafir, hawezi kuwa muislamu kwa sababu apingana na Qur'an na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yako wazi. Wallahu almusta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.